Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim hepimize hayır nasip etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. Cennete giden bu nurlu yolda Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri işlemeyi, sevdiği insanların sevgisini de kalbimize yerleştirsin. Kardeşlerim, sohbetlerimizin başında da dediğimiz gibi akide, kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma, yapışma, bırakmamak üzere yakalama gibi manalara gelir. Umumun yüklediği mana ise kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini itikad ettiği her şey. İslam ıstılahındaysa kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve bu ikisinin üzerine hiçbir söz bina etmeme dedik. Ve bundan sonra birçok meselelere değindik ki bunlar sırasıyla 9 derste aşağı yukarı işledik. En son ahirete imanın bir kısmını işleyip bir kısmında kalmıştık. İnşallah bugün ahirete imana devam edeceğiz ve akabinde kadere iman meselesini işleyeceğiz. Rabbim bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, kıyamet alametlerini işledikten sonra öldükten sonra tekrar dirilme, yani bağıs dediğimiz birinci sura üflenişten sonra ikinci sura üflenir. Bu üflenişle beraber ölülere tekrar hayat verilir. İşte o dirilme, tekrar dirilme dediğimiz olay budur kardeşlerim. Allah hepimizi iman üzerine diriltsin ve amel defteri önünden verilenlerden eylensin. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında sonra üflendi. Şimdi onlar kabirlerinden kalkıp Rablarına koşuyorlar. Dediler: vay bize! Bizi yaptığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Demek Resuller doğru söylüyormuş diyecekler. Kardeşlerim, kabirden sonra kıyametin kopması vardır. İsrafil aleyhisselam sura üfleyince bütün canlı cansız ne varsa ölür ve ikinci üfleyişte tekrar hesap verecek bütün cin ve insanlar dirilerek mahşerde toplanırlar. İşte bu ehli sünnetin akidesinden bir akidedir. Bundan sonra haşır başlar kardeşlerim. Haşır, mahlukatın tekrar dirilip kabirlerinden çıkışından sonra meydana gelecek bir vakadır. Haşır, halkın kendi aralarındaki haklarının alınıp verilmesi için mahkemenin kurulacağı yerde toplanmalarıdır. Rabbim kimi yüzlerin kararıp kimi yüzlerin ağaracağı o günde arşının gölgesinde gölgelenen o sınıftaki insanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Biliniz ki Yüce Rabbimiz aleyhissalatü vesselama ümmetinin kıyamet gününe kadar neler olup biteceğini bildirmiş ve göstermiştir. Huzeyfe'den gelen bir rivayette kardeşlerim, biz diyor aleyhissalatü vesselamın evinin gölgesinde konuşurken kıyametten bahsettik. Sesimiz o kadar yükseldi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanımıza çıktı ve şöyle dedi: 10 alamet olmadan kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın çıkması, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Deccal'ın çıkması, Meryem oğlu İsa'nın çıkması, dumanın çıkması, biri batıda, biri doğuda, biri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yer batması ve bu alametlerin en sonu da Aden'den yani Yemen'den çıkacak bir ateştir, insanları mahşere sevk edecek buyurmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak, güneş batıdan doğup insanlar onu görünce yeryüzündeki bütün insanlar iman edecek, fakat o vakit mealen imanda hayır kazanmayan ve daha önce iman etmemiş olan kimseye imanın fayda vermediği andır. Allah bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ümmetimden bir taife kıyamete kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecek. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısmınıza hakimdir diyecek. Kardeşlerim, kıyametin kopuşundan sonra insanlara amel defteri verilecek ve bu amel defterinde küçük demeden büyük demeden her şey yazılı olacak. Ve daha sonra mizan, daha sonra sırat ve daha sonra sırattan geçerken günahları nispetinde insanlar cehenneme düşecek. Çünkü sırat cehennemin üzerinde kurulacak. Kardeşlerim, o gün kimisi şimşek gibi, kimi bir rüzgar gibi, kimi bir atlının gidişi gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçecek. Rabbim bizleri şimşek gibi geçenlerden eylesin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Çünkü cehennem üzerine uzatılmış, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sırat diyor cehennemin iki taraf arasında kurulur, ben ve ümmetim onu ilk geçen oluruz diyor. Peygamberlerin diyor o günkü duası Allah'ım kurtar, Allah'ım bizi kurtar olacak diyecek diyor. Allah bizleri kurtarsın kardeşlerim. Allah bizleri kurtarsın. Kardeşlerim, daha sonra cennet ya da cehennem vardır. Cennet ve cehennem haktır. Bu hususta hiçbir şüphe yoktur. Mahlukatın döneceği sonsuz yer orasıdır. Cennet, Allah'ın müminler için hazırladığı nimet yurdu, cehennem ise Allah'ın kafirler için hazırladığı azap yurdudur. Rabbim cennetine giren cemalini görenlerden eylesin kardeşlerim. Sohbetimizin başında da dediğimiz gibi ahiret gününe imanın sonuçları, faydaları, o günün sevabını umarak Allah'a itaatının gereği olan amelleri işlemeye kişi teşvikli olur ve cevval olur. O günün cezasından korkan günahlardan uzak durur kardeşlerim. Ve yine o günkü hesaba inanan birisi dünyanın malına, mevkisine, şanına, şerefine ne yapmaz? Aldanmaz. Öyleyse Rabbim bizlere imanı artıracak ameller işlemeyi nasip etsin. Birbirimize sadık dostlar nasip etsin. Allah korkusunu artıracak ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Cibril hadisinde de olduğu gibi ahirete imandan sonra Cibril'in zikrettiği bir mesele daha vardır ki o da kader. Yani Allah'ın kaderine iman. Kader meselesi Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Allah Azze ve Celle'nin kainattaki olayları ezeli ilmiyle daha önceden bilmesi ve hikmetinin gereğiyle her şeyi takdir etmesidir. Kardeşlerim, kadere imanın manası Allah Azze ve Celle'nin gerçekleşmiş ve gerçekleşecek her şeyi bildiğine, bunu levh-i mahfuzda yazdığına, onun her şeyin yaratıcısı, Rabb'ı ve Melik'i olduğuna kesin bir şekilde inanmaktır. Yine kesin olarak şuna inanmaktır ki Allah Azze ve Celle hayrıyla ve şerriyle, tatlısıyla, acısıyla kaderleri, ölçüleri takdir eden, sapıklığı, hidayeti, mutsuzluğu, mutluluğu yaratandır. Eceller ve rızıklar o Subhanahu ve Teala'nın elindedir kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Kadere iman dediğimizde kadere imanın da mertebeleri vardır kardeşlerim. Kaderin 4 mertebesine inanmak gerekir. Yani Allah böyle takdir etti dediğimiz zaman Allah bunu biliyordu. Allah bunu diledi. Allah bunu yazdı. Allah bunu yarattı. Yani bu 4 mertebe kaderin rükünlerinden birer rükündür. Ve kadere iman dediğimizde bu rüknü atlayıp anlamamız mümkün değildir. Birincisi ilimdir. Yani Allah'ın geneliyle ve bütün incelikleriyle ezelen ve ebeden her şeyi kapsayıp kuşatan ilmine inanırız kardeşlerim. İkincisi kitabet, yani yazma. Allah'ın kıyamet gününe kadar olacak her şeyi, takdirleri, hiçbir şeyi eksik bırakmadığı levh-i mahfuzda yazdığına inanırız. Üçüncüsü ise meşiyet, yani dilemesi. Allah'ın kainatta meydana gelen bütün her şey hakkında geçerli olan meşiyetine, dilemesine inanırız. Dördüncüsü yaratma. Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle bildiği, kitabesiyle yazdığı ve meşiyetiyle olmasını dilediği şeyin takdir olunduğu gibi yaratılması da dördüncü mertebe olmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin her şeyin yaratıcısı olduğuna ve kainatta meydana gelen bütün her şeyin zatlarıyla, nitelikleriyle ve hareketleriyle Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatı olduğuna inanırız. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Şimdi kadere imanın geniş bir açılımına bakacak olursak kardeşlerim, kader konusunda Allah ve onun Resulünün müsaade ettiği kadar konuşmak gerekir. Konuşulanların da Allah ve Resulünün haber verdiği ve müsaade ettiği şeyler olmalıdır. Kadere iman demin de dediğimiz gibi 4 erkan üzerine kaimdir. Bu erkanları bilme kadere giriştir. Kader ilmini bilme imanın şartlarındandır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Kardeşlerim, el ilmu dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin ilmen, cümleten ve tafsileten ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma, kullarının fiillerini olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle kaimdir, bilir. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiilini ve cennete mi, cehenneme mi gideceğini bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbimdir. Doğru yolu bilenleri de en iyi bilen O'dur. Gaybın anahtarı O'ndadır. Ve onları O'ndan başkası bilemez. Karada, denizde olanı bilir. Hiçbir yaprak düşmesin ki onu bilmesin. Yani dalındaki bir yaprak bile onun ilminin dışına çıkmaz. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş ve kuru olmasın ki apaçık kitapta, levh-i mahfuzda yazılı bulunmasın. Olacağı olanı, olmayışı ve olmayacağı, mabudu yok ve mevcudu var olanı da bilir. Allah Azze ve Celle yarın onların itirazı olmasın diye onlara Resul gönderir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Haşr 22'de, Sebe 3'te, Bakara 115'te, Enam 124'te, Kalem 7'de, Enam 59'da, Enam 18'de, Tevbe 47'de, Enfal 23'te hep bu konuda ve bunun gibi birçok ayetlerle bizlerin meseleyi anlaması için ışık tutan emirlerini indirmiştir. Bakın, inkar edenler kıyamet günü bize gelmeyecek demektedir. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki o size mutlaka gelecektir. Gökte ve yerde olan zerre miktar kadar hiçbir şey gaybı bilen Allah'tan gizli kalmaz diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, gaybın anahtarı ondadır ve onları ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Hiçbir yaprak düşmesin ki onu bilmesin. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş kuru olmasın ki apaçık bir kitapta yazılmasın buyuruyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün aleyhissalatü vesselama müşriklerin çocuklarını yaratırken kader meselesi hakikaten böyle önemli meselelerden kardeşlerim. Bakın, ilimle alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama müşriklerin çocuklarından soruluyor. Amin. Ecmain. Allah müşriklerin çocuklarını yaratırken bunları nasıl yaşayıp ne işleyeceklerini en iyi bilendir buyuruyor. Yani bütün bunları anlatırken şuna dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Kaderin Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerinde bir sırrı, bir bağı olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Düşünün, Keyf suresinde Hızır'ın öldürmüş olduğu çocuğun Müslüm'de gelen rivayette o diyor doğuştan da kafir ruhluydu. Eğer yaşasaydı muhakkak ana babasına azgınlık yapacak ve tecavüz ve kafirlik sarıp onu bürüyecekti diyor. Bakın kardeşlerim, çocuk daha suçu işlemeden öldürülüyor. İşleyecekti. Bakın, bunu kim biliyor? Allah Azze ve Celle biliyor. Burayı anlatabildim mi? Yani biz Allah Azze ve Celle bunu neden yaptı demeye hakkımız yok. Bütün bunlar kaderin Allah'ın üzerimizdeki bir sırrı olduğu ve bizim de buna iman etmemiz gerektiğini neden, nasıl sorusuna gitmeden olduğu gibi iman etmeyi gündeme getiriyor. Kardeşlerim, kader Allah'ın kullar üzerindeki neymiş? Bir sırrı. Yani neden öldürdün veya neden kafir ruhlu, bunu soramıyoruz. Yine mesela Müslüm'de gelen bir rivayet daha var. Bir çocuk vefat ediyor. Ayşe annemiz diyor ki, işte diyor, cennet bahçelerine uçtu. Cennet serçesi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme diyor ya Ayşe. Bilmez misin? Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır. Sonra onun için bir ehil, bunun için de bir ehil yaratmıştır diyor. Yani buradaki yarattığı ne manada? İnsanlar ne yapıyor? Yani cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu söyleme mümkün değil. Yine mesela Ali Efendimiz'den gelen bir rivayette, biz diyor bir defasında Gargat mezarlığında bir cenazedeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi, oturdu. Biz de diyor etrafına oturduk. Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde bir asa vardı. Ve Aleyhisselatü Vesselam başını eğdi. Düşünceli bir halde elindeki asayı yere vurup dürtüştürmeye, çizgiler ve izler meydana getirmeye başladı diyor. Sonra bakın, biliyor musunuz, sizden hiç kimse ve yaratılmış hiçbir nefis müstesna olmamak üzere muhakkak cennetteki ve cehennemdeki yerini Allah yazmıştır. Ve herkesin bedbaht veya bahtiyar olduğu muhakkak yazılıdır buyurmuştur. Böyle deyince Allah kendilerine rahmet etsin, sahabeler, ey Allah'ın Resulü, öyleyse bizler ameli terk edip bu yazılar üzerinde durmayalım mı dediklerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel edin, amel edin buyurmuştur. Saadet ehlinden olan kimse saadet sahibinin ameline varıp ulaşacak, şekavet ehlinden olan kimse de şekavet ehlinin ameline varıp ulaşacaktır buyurdu ve şunu ilave etti: sizler amel edip çalışın, çünkü herkes niçin yaratıldıysa o kendisine kolaylaştırılmıştır buyurmuştur. Allah bizleri saadet ehlinden eylesin kardeşlerim. Saadet ehli, saadet ehlinin ameline kolaylaştırılır. Şekavet ehli de şekavet ehlinin ameline kolaylaştırılır. Sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ayet okumuştur kardeşlerim. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzelini tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendisini müstahni görür ve en güzeli yalan sayarsa biz de onu en güç olan için kendisini müstahni görür ve en güzeli yalan sayarsa biz de onu en güç olan için hazırlayacağız ayetini okumuştur. Evet, kaderin dört rüknü var dedik kardeşlerim. Demek ki ilki ilim, yani Allah'ın ilmen, cümleten, tafsilen, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Şimdi ilmi inşallah anladık. İyi kötü, küçük büyük, var olan, yok olan, gizli ve aşikar olanı, olacağı ilmi her şeyi ihate etmiştir. Şimdi bir Kur'an dinleyelim. Ondan sonra inşallah yazıyı işleyelim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Geceniz mübarek olsun kardeşler. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله razı olsun. Evet kardeşlerim. Demek ki kaderin ikinci rüknü Allah Azze ve Celle'nin yazması, kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukun kaderini ilminin her yeri kuşatmasından dolayı levh-i mahfuzda yazmıştır. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar insanlığı yaratmadan 50 bin yıl önce yazmıştır. Kardeşlerim, Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah mahlukatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50 bin sene önce yazmış ve onun arşı su üstünde idi. Secde 10. ayeti okumuştur. Bunu Müslüm nakletmiştir. Rabbim hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Şimdi burada yazma ilminin şefkatından dolayıdır. Neden yazdığını biz soramıyoruz. Yalnız yazması ilminin şefkatıyla, ilminin ihatasıyla, muhit oluşuyla alakalıdır. Allah Azze ve Celle'nin Haç 70'te buyurduğu gibi, bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bu levh-i mahfuzda yazılıdır. Bu şüphesiz Allah'a kolaydır buyuruyor. Evet kardeşlerim, neden arkasından bu Allah'a kolaydır diyor? Çünkü insan olacağın yazılması bilmesi neyse, olmayacağını bilmesi de odur. Biz aklımızdan geçen, kalbimizin tasavvur ettiğini biliriz. Bunlar var olan şeylerdir. Bildiğimiz şeylerdir. Ama Allah Azze ve Celle sen diyor hiç kendini yorma, nasıl olmuş diye de düşünme. Çünkü bu Allah'a kolaydır. Zorluk insan içindir diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Aynen kitabında buyurduğu gibi, de ki sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir diyor. Demek ki kader meselesinde konuşulacak her şey Allah'ın ve onun Resulünün haber verdiği kadar olacak kardeşlerim. Ruh Rabbimin bir işidir. Ondan sonra size çok az bir malumat verildi. Sana bildirildiği kadar konuş diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Tevbe 51'de buyurduğu gibi, bize Allah'ın yazdığından başka bir şey isabet etmez. Bu itibarla müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar buyurmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Burada Allah'ın takdir ettiği bir şeyi bozmak yoktur. Ama bunun adı da kaderdir. Yani nasıl ki insandaki hastalık kaderse, Allah'tan onun için şifa istemek de kaderdir. Çünkü şifasını arama, ona dua ederek onu def etmeyi isteme, o da kaderdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua edin, çünkü dua kaderin önüne geçer, ömrü ise yalnız iyilik artırır demiştir. Yani burada kaderde bir bozulma yok. Kaderin çeşitli tecellisi gündeme geliyor kardeşlerim. Burada takdiri yazı olarak ele alıyor, bilme olarak ele alıyor ve bir de tekrar yazı olarak ele alıyor. Bu da bizim için bir imtihan vesilesi kılınıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında biz insanı hastalıkla, sıhhatle, malla, çocukla, zenginlikle, fakirlikle imtihan ederiz diyor mu? Demek ki bu da nedir? Hepsi imtihan vesilesidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle günahı affolmasın. Hatta ayağına batan bir diken bile diyor. Yani Allah Azze ve Celle sana bir bela veriyor. Sen Rabbim bunu verdi, bunun defini de o verir deyip onun defini ne yapıyorsun? Aramaya başlıyorsun. Ve Allah Azze ve Celle'den onun defi için dua ediyor, ona sığınıyorsun. Belayı veren kim? Allah. Ondan bunun kalkmasını isteyen kim? Sensin. Ama bu da kaderin cüzlerinden bir cüzüdür kardeşlerim. Mesela Musa Aleyhisselam ile Firavun'un kıssasına bakacak olursak, Musa Aleyhisselam diyor ki, Firavun şöyle demiştir: geçmiş nesillerin durumu ne olacak ya Musa? Musa da demişti ki, onlarla ilgili bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle'nin ilmi, onun yazması ne şaşırır ne de unutur. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Düşünün, bir Adem'le iblisin kıssasını ele alın. Allah Azze ve Celle ikisinin kıssasını da bizlere nakleder ve Adem Aleyhisselam'ın bir günaha sebep cennetten çıkarıldığını bize bildirir. Ve bunu daha Adem yaratılmadan ta yıllar önce Levh-i Mahfuz'da bir kitapta yazmıştır. Ve Musa Aleyhisselam Adem'e, sen insanlığın atasısın. Eğer sen günah işlemeseydin biz cennette olacaktık ve çıkmayacaktık dediğinde, Adem Aleyhisselam da, sen de Allah'ın kelimullahısın, ona konuşsaydın ya, sen daha ben yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış bir şeyle mi beni kınıyorsun diyerek Musa'ya delil getirerek Adem galip gelmiştir. Kardeşlerim, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır ki, o da Adem ile İblis'in arasındaki kıssada önemli noktalar vardır. Adem Aleyhisselam burada hatasına, suçuna özür bulmuyor. Neye özür buluyor? Cennetten çıkarılmasına. Cennetten çıkarılmasıysa 50 bin sene önce zaten yazılmış kaderinde. Ama çıkarılması bir suça binaen olmuştur. Ve Adem Aleyhisselam bir imtihana tabi tutulmuş ve insanlığın ilk imtihanı bununla başlamıştır. Yani Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı önce meleklerle imtihan etmiş ve melekler ne yapmış? Secde etmişler. Bu sefer Allah Azze ve Celle Adem'i iblisle imtihan etmiş ve iblis Adem'i kandırmış ve cennetten kovulmasına sebep olmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, şayet diyor sizler günah işlememiş olsaydınız, Allah günah işleyen bir topluluk yaratır, onlar günah işlerdi, Allah Azze ve Celle'den tövbe dilerler, Allah da onları tövbesini kabul ederdi diyor. Burada illa günah işlenecek ve bunun karşılığında da Allah nasılsa bağışlar meselesi gündeme gelmiyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin Gafur isminin tecellisi bunu gerektiriyor. Bağışlanmak için suç işlemek, acizliğini anlamak için hasta olmak, kul olduğunu hissedebilmen için muhtaç olman gerekiyor. Yani Allah'ın şafi sıfatı varsa bir hastalanmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin affetici sıfatı varsa, ki vardır, suç işleyen olması gerekiyor. Yani bu sünnetullah'tır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah bunları anlamayı bizlere nasip etsin. Ama bakın, burada suçun işlenmesini istemiyor. Yaratan Allah, suçu işleyen biziz. Burada bir imtihan var. Melekler Adem Aleyhisselam'dan imtihan ediliyor. Meleklerin hepsi kazanıyor. İblis imtihan ediliyor. İblis kaybediyor. Ve iblis suçuna mazeret buluyor. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Bakın kardeşlerim, İblise tövbe hakkı verilmiyor ve lanet ediliyor. Melun kılınıyor. Adem imtihan ediliyor. Kaybediyor. Ama tövbe etme, af talep etme duygusu veriliyor. Yani Allah Azze ve Celle tekrar ona tövbe etmeyi kelimelerini öğretiyor. O da tövbe ediyor. Allah da onu affediyor. Burada bir kayda gündeme geliyor kardeşlerim. Kişinin malumatı nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de mazereti gündemdedir. Çünkü Rabbinden af dileyici tövbe etme kelimeleri öğretiliyor Adem Aleyhisselam'a. Rabbi da onu affediyor. İblisin isyanına sebep olacak cahilliği yoktu. Ama Adem Aleyhisselam'ın suç işlemesine mazeret teşkil edecek bir cehaleti vardı. İblis onu ne yaptı? Saptırdı. Geldi bir dost. İyi bir dost şeklinde geldi. Ve ne dedi? Ey Adem, sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Eğer ondan yersen melekler gibi cennette ebedi kalacaksın ve ölümsüz olacaksın dedi. Arkasından Allah adına yemin edince ne yaptı? Adem kandı. Anlamadı Adem Aleyhisselam iblisin niyetindeki o kirli şeyin mahiyetini. Burada ne var? Bir cahillik söz konusu. Ama Rabbi ona yaklaşma dediyse yaklaşmaması gerekiyordu. Ama yaklaşması, cahil olarak yaklaşması onun cennet gibi bir nimetten mahrum olmasına sebep oldu. Ama Allah Azze ve Celle ona tekrar ne yaptı? Tövbe etme hakkını verdi. Yani demek ki kişinin malumatı nispetinde tövbeden mahrumiyeti var. Cehaleti nispetinde de mazereti gündemde. Allah günah işlediğinde kendisine dönen, ondan korkan, mağfiret dileyen samimi kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim. Rabbim gönlümüzü dininde yumuşatsın. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp nasip etsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Allah razı olsun. Kardeşlerim, kaderin üçüncü rükmü ise Allah'ın menşiyeti yani dilemesidir. Her şeyde nüfus eden Allah'ın menşiyetinin, dilemesinin, kudretinin şumulüne istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hareket, ne sukut, ne hidayet, ne de dalalet ancak Allah Azze ve Celle'nin menşiyetine tabidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi Rabbim dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir ve yücedir diyor Kasas 68'de. Kardeşlerim, bize dileme gücünü veren de Allah'tır. Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de: Rabbim ola ki beni doğruya, bundan daha yakın olana eriştir buyuruyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi Ademoğlunun kalbi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında bir tek kalp gibidir diyor. Rahman onu dilediği yere çevirir ve döndürür diyor. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Yine Allah Azze ve Celle nerede olursanız olun, hatta tahkim edilmiş kalelerde olsanız bile ölüm yine de size gelip erişir. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Eğer bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. De ki hepsi de Allah'tandır. Bu kavme ne oluyor ki hiç söz anlamıyorlar buyuruyor Nisa suresinde. Demek ki ikisi de Allah'tan. İyilikler Allah'tan, kötülükler sizden deyince burada kardeşlerim dikkat edilecek nokta, yaratma yönüyle kula nispeti mümkün değil. Ama işleme yönüyle size bir iyilik isabet ettiği lütfundan, işlediğiniz bir iyilik, bir kötülük, bir de kötülüğe bir ceza adaletinden. Yani İyilikler Allah'tan, kötülüklerse bizim kendi elimizden işlediklerimizden. Ama her ikisi de Allah'tan. Yani yaratma yönüyle kula nispet ne yapamıyorsun? Yapamıyorsunuz. Bir iyilik işlediğimizde Allah Azze ve Celle ben güzelliği 10 kat ile karşılarım buyuruyor. Yine ayeti kerimede Allah için bir şey verenin veya hayır hasenat işleyenin birden 700'e veya daha fazla insana geri döneceğini açıklıyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Neredeyse anlayamayacakları da diyor. İşte burada da bir imtihanın sırrı var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biz kulluğu anlatırken tekrar biraz başa dönecek olursak, İcbari kulluk ve ihtiyari kulluk diye ayırmıştık. Yani kulun mükellef olmasında ilk gündeme gelen akıldır. Akıl bali oldu mu ve kişi buluğa erdi mi aklın görevi biter ve gelen naslara teslim olur. Aklın görevi artık gelen naslara göre hareket etmesi ve ona teslim olmasıdır. Ve aklın görevi de artık burada ne yapmıştır? Bitmiştir. Fıtratta anlattığımız gibi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani öğrettik diyor. Bu fıtrattaki, imandakidir. Ama biraz ileri dereceye geldiğimizde Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama inanan da küfreden de açık deliller üzerine iman etsin ve açık deliller üzerine ne yapsın? Küfretsin diyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken kula seçme hakkının verilmesi. İsteyen inansın, isteyen küfretsin ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın ve küfretsin diyor. Yani Allah Azze ve Celle kimseye zulmetmez kardeşlerim. Ancak bizler kendi kendimize zulmederiz. Cennet ve cehennemi yaratan kim? Allah Azze ve Celle değil mi? Cenneti yarattı, cennet için ehli. Cehennemi yarattı, cehennem için ehli yarattı. Allah hepimizi o sait olanlardan ve saadete erenlerden eylesin. Hayrı seçen, şerden uzak olanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah hayrı sevdi, hayrı öğretti. Şerri sevmedi, şer olduğunu da bize öğretti. Şimdi şerri Allah yarattı, evet, ama şerrin burada Allah'a nispeti yok. Hayır senden, şerrin nispeti Allah'a değil. Yani ondan sana sığınırız. Hayrı talep ederiz, şerden de sana sığınırız. Gazap kimin? Allah'ın rahmetini isteriz. Gazabından ona sığınırız. Gazabı istememe, isyan etmemeyle alakalıdır burada. Yani Allah'ın merhameti gazabını geçmiştir kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hayra erenlerden eylesin. Gazabından rızasına sığınanlardan eylesin bizleri. Burada gazap, emretmediği, hoşlanmadığı bir iş yaptığında, ama bu da zulüm değildir. Şimdi kullukta seçme hakkı derken, kader meselesinde hayır ve şer mevcut kardeşlerim. Seçen sensin. Allah Azze ve Celle seç diyor. Sen seçiyorsun, o da sana kolaylaştırıyor. Ona ait, seni yarattığıdır. Eğer şerri seçersen cehenneme, hayrı seçersen cennete gireceğini söylüyor. Ve insana doğruyu da eğriyi de Allah Azze ve Celle gösteriyor kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Eğer şunu yap, şunu şunu yap, bunu bunu yap deseydi hesap sorması olmazdı. Ama iyilik ve kötülüğü yazmış. Neden? Bildiğinden yaratmış. Neden? Yaratma sıfatı onundur da ondan, kulların değil. O yaratmıştır, insan da işlemiştir. İyiliği o yarattı, kötülüğü de. İyiliği iyilik olarak, kötülüğü kötülük olarak gösterdi. Sana işlemen için seçme hakkını verdi. Seçen sensin, ama bu seçmede iyiliği seçtiğinde binlerce lütufta bulunuyor. Şerri seçtiğinde ise sadece misliyle cezasını gösteriyor. Yani bizlere isteme duygusunu veren o, istemen için, ama bu istediğini sen ne yapıyorsun? İyiliğe de kullanabiliyorsun, kötülüğü de kullanabiliyorsun. Ama bunu nasıl kullanacağını Allah Azze ve Celle biliyor. Kötü kaderden Allah'a sığınalım kardeşlerim. Allah kaderimizi, akıbetimizi hayır olanlardan eylesin. Buradaki imtihan onunla amel edip etmemedir. Kader insanı her zaman cevval yapmalı, hareketli yapmalı. Kadere imanda bilgisi güzel olan, imanı güzel olan insanların Allah korkusu arttıkça artar kardeşlerim. Çünkü kişinin imanı arttıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi muhakkak ki diyor Allah kulunu dener ve müminin diyor ölene kadar gerek nefsinde, gerek bedeninde, gerek malında, gerek eşinde, gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibet eksik olmaz diyor. Allah bizlere taşıyamayacağımız yükü vurmasın kardeşlerim. Demek ki bizlere bir seçme hakkı vermiş ve Allah Azze ve Celle iyiyi de kötüyü de bize ne yapmış? Öğretmiş. Rabbim hayrı seçenlerden eylesin kardeşlerim. Demek ki kaderi ele aldığımızda ilmini, yazmasını, dilemesini ne yapacağız? Teker teker düşüneceğiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi imtihan ettiğini hiçbir zaman ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Ve unutmayacağız ki bize ne isabet ederse etsin onun yazdığıdır. Ama seçen nesin? Sensin. Bilen o. İyilikten hoşlanan o, kötülüğün işlenmesinden hoşlanmayan yine o. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Kardeşlerim, hayatta karşılaşacağımız her şeyin emir ve isyanı imtihan olarak düşünmeliyiz. Emre mi? Bu bir imtihandır. Bir imtihan olabilir demeliyiz. Bir musibet, bir ceza da olabilir. Eğer bu bize cezaysa, kişi oturup ne suç işledim diye bir düşünmeli ve Allah Azze ve Celle'den af dilemelidir. Ama bir suça binaen gelmediğini tespit etmişse, bu Rabbimin bana bir imtihanıdır der ve Rabbim böyle istedi deyip razı olur ve Allah'a tevekkül eder, bu benim kaderimdir der ve buna mani olamayacağını düşünür ve iman eder. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Öbür rükunsa yaratmadır. O da Allah Azze ve Celle bir şeyi istedi mi o olur. İstemedi mi, dilemedi mi olmaz. O şeyin olmaması da Allah Azze ve Celle'nin gücünün dışında olmadığından değildir. Bu rukunda Allah'tan gayrı kainattaki her şeyin yoktan var olma zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluku olduğuna iman etmeyi gerektirir. Evet kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla kendisini hakkıyla anlayanlardan eylesin bizlere. Allah'ın Azze ve Celle'nin bizlere nimet olarak verdiği bir sıhhat, bir mal, bir ömür, bir çocuk, bir eş, bir ilim, bir Müslümanlık nimetini düşünecek olursak ve kaderin dört mertebesiyle kadere imanı ele alacak olursak, kader mevzusunda çok çok akıllı, çok çok ilimli adamların ayağının kaydığını görürüz. Demek ki kadere iman, kader dediğimizde Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı olduğunu unutmayacağız ve kadere giriş yaparken de bu dört rükunsuz ne yapmayacağız? Kaderi anlamaya çalışmayacağız. Allah'ın ilmini, yazmasını ve bunların anlaşılmasından sonra meşiyetini ve yaratmasını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bunları anlama, insanın imanının artmasına sebep olduğu gibi hayatının da istikamet üzerine devam etmesine sebep olur. İnsan kendisinin isteme hakkı ve kudretini olduğunu bilir ama insan bu ikisiyle bir iş yapar veya terk eder. Yürüme, yemek yeme gibi kendi iradesiyle, istemiyle meydana gelen şeylerde sıtmadan dolayı titreme yahut kalbin atması gibi kendi iradesi dışında meydana gelen şeyleri birbirinden ayırması gerekir. Kardeşlerim, bir de kadere, imanın inkar yönüne bakacak olursak, kaderi inkar eden İslam'dan çıkar. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette İbn Ömer'in naklettiği o meşhur Cibril hadisine baktığımızda, kendisi tam mescidin kapısından girerken Küfe tarafından gelen iki kişi orada bazı insanların türediğini ve kader hakkında ileri geri konuştuklarını söyleyince İbn Ömer onlara benden selam söylemeyin ve ben Ömer'den işittim diyerek Cibril hadisini anlatmaya başlamıştır. Çünkü kaderi inkar, kaderi kabul etmeme insanı iman dairesinden ne yapar? Çıkarır. Allah bizlere mağfiret etsin. Neden, nasıl sorusunu sormadan iman edenlerden eylesin. Bir de kardeşlerim, kişinin işlediği günahlar kaderi inkara kadar insanı götürür. Veyahut başa gelen bela ve musibetler, insanların sırtındaki günah yükü, kamburu, işte Allah istemeseydi ben bunu işlemezdim. Atalarımız, babalarımız şirk koşmasaydı ben de müşrik olmazdım gibi birçok şeyi getirebilirler. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde onlara size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Peki siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. İşte o yalanladığınız ateşi görün diyecek. Yani hiç kimse kaderi sebep ve gerekçe olarak öne sürerek hiçbir zaman ne yapamaz? İnkara gidemez. Seçme hakkına sahip olduğun bir şeye kader diyemiyorsun. Ama kişinin anasını seçme hakkına sahip mi? Değil. Türk olmaya veya kadın veya erkek olmayı seçme hakkına sahip mi? Değil. Güzel veya çirkin olmayı seçme hakkına sahip mi? Bu da değil. İşte bunlar kaderdir kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle iyiliği sevmiş, iyi olduğunu göstermiş, bunu işle, bunu işleyen cennete girer demiş, kötülüğü kötü, şer olarak göstermiş ve bunu işleyene de cehenneme sokacağını söylemiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabelerin yanına çıkıyor. Sahabeler de kader konusunda konuşuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar kızıyor ki hatta yüzü nar gibi oluyor, kıpkırmızı. Ve alnında ter taneleri meydana geliyor ve diyor ki ne oluyor size? Allah'ın kitabının bir bölümünü diğeriyle mi çarpıştırıyorsunuz? Sizden öncekiler bu yolla helak oldu buyurarak kader hakkında tartışmayı ümmetine yasaklamıştır. Rabbim hepimize mağfiret eylesin kardeşlerim. Kadere iman eden kimsenin inancı onu azim ve inançla çalışmaya, çabalamaya ve gayret göstermeye teşvik eder. Çünkü inanır ki onun başına gelmiş olan şey ona isabet etmeyecek değildi. Ona isabet etmemiş olan şey de elbette başına gelecek değildi. Netice almaya yarayan sebep ve vasıtaları kullanırken Allah'a dayanıp güvenme ve ondan yardım dileme, zira kadere iman eden kimse sebebe dayanıp güvenmez. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle olur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kin, kıskançlık, kibir ve kendini beğenmişliği yok etme, bu her şeyin Allah'tan olduğunun bilinmesiyle olur. Çünkü veren de o, alan da, engelleyen de, yükselten de, alçaltan da. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, olgun müminin işine hayret edilir. Çünkü onun bütün işleri kendisi için hayırdır. Bu özellik yalnız ona hastır. Öyle ki kendisini sevindirecek bir şeyle karşılaştığında şükreder. Bu şükür onun için hayırdır. Kendisini üzecek bir şeyle karşılaşırsa sabreder. Bu sabrı da onun için hayırdır diyor. Rabbim ilmimizi artırsın. Cehaletimizi gidersin ve imanımızı artıracak amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Sözümü Allah'ın kitabıyla bitirmek istiyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh velhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.